राम। ये प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 अप्रैल 1991 को प्रातः 5 बजे दिल्ली में हुए। राम। प्रपन्न पारिजाताय पुष्पे श्रीकुमाराय ज्ञान पूजाय कृष्णाय गीताभिरुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकरान् नवनीतनाथान् सुंदर कृष्णात्मे हरि ओम नमो सर्वात्मने नारायण खास अपनी बात है उसको हम भूले हुए हैं, न भूले हुए भूले हुए हैं। ये मृत्यु लोग है, इसमें रहने वाले सबके सब मरने ही मरने वाले हैं, केवल मरने वाले मरने वाले थे। पशु पक्षी क्या कहना है, वृक्ष लता धूप घास पौधे कोई भी रहने वाला नहीं है, सभी मरने वाले हैं। और मन में सभी कहते हैं हम तो यही रहने वाले हैं, मरने वाले थोड़ी है। मरने की संभावना दहशत रहती है, रहने पर भी बैठे हैं निश्चिंत हुए। बहुत बड़ी भूल है ये, सोचते सोचते भी इधर विचार नहीं करते हैं। मारे काल अचैन से बेटी अचानक चपेट लगेगी, वो ये घड़ी में राख की ढेरी, थोड़ी देर में राख की ढेरी हो जाएगी। बात तो है ऐसी, कलयुग के वर्णन में आता है कि लघु जीवन संवत पंचदशा कल्पांतर नाश गुमान ईसा। 15 वर्ष की उम्र खास, कलयुग जब आएगा तो 15 वर्ष की उम्र आखिरी हद है। अभिमान ऐसा हो कल्पांतर जीते रहेंगे, अभिमान ऐसा है। अभी पता नहीं, शरीरों का कुछ भरोसा नहीं है। पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का महीनों का वर्षों का मर जाता है, 100 वर्षों तक। कोई वर्ष कोई महीना कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मरने का भय न हो, फिर निश्चिंत बैठे हैं। तो क्या करें, प्रभु को पुकारो, जो आधार है, जो आश्रय है, जो नित्य रहने वाला है, उसके सिवाय कोई अपना नहीं है। ये शरीर संसार रूपे पैसे प्रबल छू जाएंगे एकदम, सुपना सो हो जाए वैसे कुटुंब धर धाम हो सचे मरदे और नींद से जब ईश्वर का नाम, सुपना सो जाए जैसे सुपना आया और आंख खुलते ही कुछ नहीं, ऐसे दोनों आंखों के मिस्ती कुछ नहीं, फर्क इतना ही आंख खुलते कुछ नहीं होता या आंख मिस्ती कुछ नहीं होता। जब तक ये ढोंकड़ी चलती है, आंखें टिमटिमाती है, तब तक ये दिखता तमाशा। तो पानी में बताता जैसा तन का तमाशा है, इसे भी विचेत नहीं करते। ये खास बात है, होश माना चाहिए। डेरा लगा कैसे बैठो, निश्चिंत होकर कैसे बैठे हो। यहाँ रहने की रिवाज नहीं है, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हर सियार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ सिरकार से यही रिवाज रही, यहाँ की रिवाज यही है। कोई रहने वाला नहीं, मकान बना हुआ से जाए नहीं पीढ़ियां तक, तो पीढ़ियां तो तू मरेगा तो ना पीछे की पीढ़ियां फिर ये मोह है, कहते हुए सुनते हुए भी समझते नहीं है, सोचते नहीं है। सज्जनों, भाई और बहनों, ये बात याद रखो कि तुम अपने को जाना है, इसमें संदेह नहीं है। लड़का पैदा हुआ वो बड़ा होगा कि नहीं होगा, कि पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, कि ब्याह होगा कि नहीं होगा, कि बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, पर मरेगा कि नहीं मरेगा, बिल्कुल निस्संदेह बात, मरेगा जरूर, और होगा नहीं हो, संदेह है। संदेह वाली बातों पर तो निरंतर रहते हैं, निस्संदेह बात उसको विचार नहीं करते। कितनी बड़ी भारी भूल है। और चेतन चेतन नहीं है, होश नहीं आता है, होश का होश दिनों कृपा करो। और यहाँ लटकता रह जाएगा न मन, तो यहाँ आना पड़ेगा। जैसे यहाँ से आप उठ जाओ और यहाँ छोटा पर्णा भी छूट गया तो उसी भी पीछे आना पड़ेगा। तो भाई एक मन चीज रह गई, खो गई, रह गई। ऐसे यहाँ ममता किए हुए पीछे आना पड़ेगा, हमारी जन्म लेना पड़ेगा। तो बाहर में जन्मना मरना कितना दुख है, जन्म तो बस दूसरे को कोई बड़ा दुख होता है, और दुख भोगना पड़ेगा। फिर एक भगवान को याद करो, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु पुकारो। उसके बिना कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं। सच्चे हृदय से तो कोई हिस्सा आता भी नहीं, हिस्सा है तो भी हित कर नहीं सकता, हित करने की सामर्थ्य नहीं है। इस बार सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये बात बड़ी काम की है, बड़े ही काम की, बड़े ही काम की। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु पुकारो। एक राम नाम पूंजी पल्ले भरिए, साथ में चलने का धन है। और साथ में चलने का कुछ नहीं है, सब यही रह जाएगा एकदम। बट जितना भजन कर लिया है, स्वभाव शुद्ध बना लिया है, उतना उत्साह चलेगा। तो स्वभाव को शुद्ध बनाना है, भगवान का भजन करना है, ये बात है असली। कर लिया तो इसे वेदी तो सत्य मस्ती, नोचे दिया वेदी महती भी नष्ट। यहाँ अगर होश नहीं आया तो महती भी नहीं, महान हानि है। अपने अपने हाथ है अपने, ऐसी बात है सज्जनों। तो भगवान को याद करो, नारायण ब्रजराज कुंवर सो बह गई कर पहचान, जो सदा रहने वाला है उससे पहचान करो, नहीं रहने वाला उनकी क्या पहचान, उनकी सेवा कर दो। संसार के साथ संबंध सेवा का रखो, उनको सुख बचो, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या बुद्धि योग्यता पद अधिकार से दूसरों को सुख पहुंचो। सुख रहना तो है नहीं साथ में, किसी को दुख क्यों पहुंचाओ। दुख देना है वो तो एक जहर का विस्तार करना है, और प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, सत्कार का, उनके हित का बर्ताव है, ये अमृत का बर्ताव है। तो अमृत का बर्ताव करो, सबके हित की बात ऐसी सोचो। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसुराही। दूसरे का हित या निवास करता है उसके लिए कोई संसार में दुर्लभ नहीं है। पर हित की न सोचे, अपने स्वार्थ की सोचे, अपने स्वार्थ की कुत्ता ही सोचता है। कुत्ते बड़े खेलते हैं आपस में, बड़े राजी रहते हैं, टुकड़ा डालो तो वो खेल कूद बंद हो जाएगा। ऐसे बड़े राजी रहते हैं, जहाँ स्वार्थ की बात है, एक रुपये पैसा आदि स्वार्थ, कुत्ता में भी है मनुष्य तक आई हुई। मनुष्यता तो देह, पशु पशु तो ले खाऊ खाऊ खाऊ है, मनुष्य तो देने का है, मनुष्य में अधिकार देने का है, ये सब को दे सकता है, पशु पक्षियों को दे सकता है, मनुष्यों को दे सकता है। भूत प्रेत पिशाच बढ़ गए हो गए पहले चले गए उन पितरों को सबको देने वाला, और तुम क्या कहे भगवान को भी देने वाला है। भगवान की भी आशा मनुष्य से थी कि हमारी सेवा करेगा, हमारे याद करेगा, ऐसी मनुष्य बात। इतना अधिकार मेरा भगवान ने दिया है, इतने पर भी लड़े खाऊ खाऊ लड़े लड़े ये सब करता है तो इसमें फंसेगा भाई, इसमें फायदा नहीं होगा, नुकसान है। तो सोचता नहीं है, चेत नहीं करता है, होश में नहीं आता है, किसके भरोसे बैठा है तू, कितने दिन के लिए है साथी है? ये देखने वाले साथी सपना सो हो जाए उसे सपने तरह सपना याद रहता है, याद ही नहीं रहेगा क्योंकि पहले दिन की बात बताओ याद हो तो इस दिन की याद ही नहीं रहेगी, क्या फायदा होगा। सेवा करो, सुख पहुंचाओ, हरे का हित करो। ते प्राप्तवंती मामे व सर्वभूत हिते तथा प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले हैं, ते प्राप्तवंती मामे वे मेरे को प्राप्त होते भगवान कहते हैं। पर हित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, दूसरों को हित कर देना, सुख पहुंचाना, सम्मान करना, आदर करना, महिमा करना, दूसरों के भले के लिए काम करना, इसकी सीमा में कोई धर्म नहीं है। दूसरों को पीड़ा देना, दुख देना, इनके समान कोई पाप नहीं है। तो किसी को किंचित मात्र भी कष्ट ना हो और सबको आराम मिले, सबको सुख हो, ऐसा करना ये खास काम है अपना। तो चेत करो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो भाई समय गफलत में चला जाएगा। एक कहावत है, बार बह जाएगी बात रह जाएगी, समय बीत जाएगा, समय टिकना वाला नहीं है, ये तो चला जाएगा। जल्दी से जल्दी तूरम यथे इतना पड़तीवत, मौत तो पास में खड़ी है एकदम, मृत्यु मृत्यु सदा कल्याण देना नहीं। दिन को गृति हुई कि इतने दिन बाकी रहे हैं, बाकी पूरा हुआ और चट ले जाएगी, तो फिर कब अपना उद्धार करूंगी, और सुधार करने का समय कब आएगा, कौन सा दिन आएगा। ये दिन तो गफलत में खो दिए, बस पर मैं पढ़ाई नहीं करता, समय बर्बाद करता है तो पीछे रोता है, अब रोने से क्या हो भाई, वो समय तो हाथ से निकल गया। ऐसे ये जीने का दिन है जो परमात्मा प्राप्ति के लिए है, ये ब्रह्म विद्या के लिए मिला हुआ है। वो अगर नहीं प्राप्त करी तो क्या हुआ, भी चले जाओगे, वर्ष नहीं, बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े दुख की बात है। दुख लागे यार हंसी आवे, अजब जमाना आया है, दशा क्या होगी इस बात को कहते तो दुख होता है। और बड़े बड़े समझदार हैं, बड़ी बड़ी ऊंची बातें कहते हैं और अपना कुछ भरोसा ही नहीं, आज मर जाए तो कहाँ जाए कुछ पता नहीं। जंतु होते वो कूदते सारी आदि कूदते, कहाँ पड़ेंगे पता नहीं, कहाँ पड़ेंगे कूद गए, ऐसे यहाँ से जो चले गए कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है। ठिकाने करना चाहिए ना, एक दो दिन के लिए भी कहीं जाते हैं तो साथ में पूंजी ले जाते हैं, पूछते हैं वहाँ सवारी मिलती है कि नहीं, वो ऐसा है कि नहीं, खाने पीने का सामान मिलता है कि नहीं, नहीं तो साथ में ले लो भाई, यह साथ में शरीर भी नहीं रहेगा, ये इंद्रिया शरीर बाहर जो काम है पदार्थ है वे पैसे है कुटुम्ब भी है कोई साथ नहीं रहेगा, सब छूट जाएगी एकदम ही, पलक मारते मारते सब छूट जाएगा। तो वो कब काम करोगे, असली काम जिसके लिए आना हुआ है वो कब करोगे भाई, और वो अपने को करना है। देखो दूसरे काम तो सब कर लेते हैं, गृहस्थ में रहते हैं काम करा लो ये कर दो, नौकरों से काम करा लेते हैं, संसार काम करा लेते हैं, नहीं भगवान के सेवा पूजा के लिए एक ब्राह्मण रख दो, भगवान की सेवा करने के लिए एक ब्राह्मण रख दो, वो सेवा कर दिया करे। पर ऐसा नहीं कि भोजन करने के लिए आदमी हो गई, भगत पर हमें भोजन करना पड़ता है तो आदमी जब भोजन कर जाए ऐसा कोई नहीं करता, क्योंकि अन्न खाए बिना भूख अपनी मिटती नहीं, भगवान की सेवा तो नौकर कर देगा ही। तुम्हारी संख्या होगी अपने लिए सोचते ही नहीं, कितना एक मोह बड़ा भारी तमोगुण छाया हुआ है, बेहोशी बेहोशी पीतवा मोह मदि प्रदार्थ मदि राम अनुपत हो गई चातुर्मास में अग्नि कहीं सुलगती है तो जंतु रहने वाले घास पत्तों में रहने वाले जंतु आग कूद कूद पर से भस्म हो जाते, वो जो देखते हैं बड़ी चमक रात्रि में अंधेरे में तो बड़ा अच्छा लगता है, मेरे जो खत्म हो जाते, उनको पता नहीं है कि ये अग्नि है जल जाएगी, पंखे जल जाते है, बेचारे पैर जल जाते है, स्वयं भस्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, अंग भंग हो जाते हैं, तो नहीं जानते हैं इस बात ऐसी दशा में चले जाते हैं। ऐसे मछली को कांटा होता है उसमें आटे की गोली मांस का टुकड़ा दे करके फेंक दे वो मिट जाती है, तो वो भी बेचारे जानते नहीं। हम लोग जानते हैं, कई दफे लोग में फंसे हैं, ठगी में आए हैं, दुख पाए हैं, फिर भी पीते वो जैसे कोई मदरा पिया हुआ आदमी मदांत हो, ऐसे पीतवा मोह मयिम प्रमाद मदिरा उन्मत्त हो तुम विगत महान उन्मत्त हो मत अलग हो रहे हैं, जैसे कोई मदरा पिया हुआ इस तरह से। तो ये आँख कब खुलेगी भाई, उसे दिनों बहनों ये होश करो, राम राम राम राम राम राम राम राम, अचानक जाना पड़ेगा, साथ कुछ भी नहीं जाएगा, शरीर भी यही पड़ा रहेगा, ये बात खास है असली जानने की, इधर ख्याल नहीं करते, जीने का पता नहीं है, जाने की तैयारी नहीं है, चाहे तो जाने की तैयारी रखो हरदम रात दिन, कभी अचानक हम तो तैयार है मरने के लिए तैयार है सर, और नहीं तो ऐसा प्रबंध कर लो कि हमें नहीं मरना है, इस शरीर से अलग जाना ही नहीं, शरीर छूटेगा ही नहीं, हमारा शरीर तो रहेगा, ऐसी शायद ये कर लो, और नहीं हो तो मरने की तैयारी कर लो, मरने की तैयारी नहीं, जाने की तैयारी नहीं, उसके सवाल नहीं, और तीसरी बात कोई है नहीं, और बस बताओ दो बात में से एक बात करो, चाहे तो रहने के लिए कायम हो जाओ तो तोप लगाओ गोले लगाओ, मरेंगे ही नहीं हम तो, यहाँ तो रहेंगे ही हम तो, वो निश्चय नहीं है तो फिर जाने की तैयारी रखो, कोई काम चलो हाँ हम तो तैयार रहते, मन लटकता रह जाएगा यहाँ जाना पड़ेगा, फिर कौन साथ देगा, कोई साथ देने वाला नहीं भाई, मरघट देखे डर पता चौड़े दिया जाल, स्मशान भूमि को देखते हुए भय लगता था, वहाँ भूमि में वहाँ बाल दिया जाएगा, रात्रि में दुखता रहेगा, जलती है रथी कोई साथ में नहीं है, कोई पास में नहीं है, ये दशा होने वाली है भाई, और सब में संदेह है, पर इसमें संदेह नहीं है, जहाँ तो पड़े भाई, श्वास होता सब आस करे, श्वास लेते हो तो आशा रखते, श्वास गया वो काटो में काटो जल्दी करो जल्दी, अरे इतनी देर हो गई मुर्दा पड़ा है घर में, जल्दी से जल्दी मारो, और बस 7 बजे जाकर फूंक देते आ जाते, ये आपके हमारी ये शरीर है, कोई भाई हो बहन हो साधु हो गुरु हो सबकी ये दिशा होने वाली, अच्छा ना तो फिर होश कब आएगा, कौन से दिन के लिए ये बात रसोली है, और ये अपने खुद को करना है। जैसे मैंने कहा भोजन के लिए नौकर रख देते हो, भजन के लिए नौकर रख दो तो भोजन के लिए नौकर रख दो, ठाकुर जी सेवा लिए नौकर रख दिया। अरे खास काम है तेरा, खास भजन जब कीर्तन करना, वो भी दूसरों के लिए रख दिया। शरीर की खुराक के लिए, जल पीने के लिए और को नौकर नहीं रख देंगे। पानी पीना पड़ता है, तुम प्रजा करो भाई 10 रुपए का महीना दे देगी, पर उसे पीने से क्या हो, प्यास तो हमारी शांत नहीं होती। ऐसी ही बात है, तो सुनो ये चेत कब करोगे, कौन सा दिन आएगा जिस दिन ये होश आएगा हम चेत करेंगे। वो दिन इनाम ही है, ये दिन आया इसमें है। 7 दिन है, 12 रवि सभी शुक्र, 7 दिनों में हफ्ता में कभी कभी मरना होगा, 15 दिनों में मरना होगा, 12 महीनों में कोई कोई महीना होगा मरना होगा। ये मरने की दिन है, जीने की दिन नहीं है। जी तो रह जाते हैं तो जीते रह जाते हैं भूल में, और दिन सब मरने के हैं, मौत के लिए सब खुले हैं, कोई बंद नहीं है। ऐसा नहीं भी इस दिन बंद नहीं सोता, रात को मर जाता, दिन में मर जाता, सुबह मर जाता, शाम को मर जाता है। 24 घंटा में कोई घंटा आपने देखा जिसमें मरने की रिवाज न हो, मौत खुली न हो, कोई मिनट भी देखा, कोई सेकंड भी जिसमें मरने का डर नहीं हो, कोई बात नहीं भाई इतने बच गए है अब मरेंगे नहीं, ऐसा है। फिर निश्चिंत कैसे बैठे, चाहे तो निश्चिंत हो जाओ कि मरेंगे नहीं, मरने की तो है कि हम जाए, कोई चिंता ही नहीं, अभी मर जाए तो कोई चिंता नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। तो बीच में बैठे हो तो कब होश होगा, कौन से दिन इस विचार आएगा, राम राम राम राम राम राम राम राम। तो भाई सोच विचार करो, होश में आ जाओ, कृपा करो स्वयं सोचो, ये दूसरे की बात नहीं है, स्वयं सोचने की है। उसके साथ कोई नहीं जाएगा, जब सही छूटेगा तो कोई साथ देने वाला नहीं है। जितने अपने संबंधी भाई कुटुम्बी है बैठे ही रहेंगे, जैसे भेड़िया होता है वो एक बकरी वो एक भेड़ को लेकर के चल देता, कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, ऐसी दशा है। फिर चेत क्यों नहीं कर देते, अगर चेत करे तो अच्छी बात है, नहीं तो भी जरा तो पड़ेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अचानक उसे क्षण जाना पड़ेगा, कोई रक्षा कर नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं, क्योंकि वो भी मरने वाला रक्षा कौन करे, काठ की ओट से काठ बचे नहीं, काठ की ही आग लग गई तो काठ की रख दो, काठ के पास बाढ़ के पास रख दो पूरी जल जाएगा। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो जारे, सियारे की ओट से सियारा बचे नहीं, सिंह पड़े तब दो फारे, मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली भरे तब दो मारे, आन की ओट से जीव बचे नहीं, रेज रज वेद पुराण पुकारे, सब पुराण करे और कोई रक्षा करने वाला नहीं, सहायता करने वाला नहीं, रहने वाला नहीं, कोई रखने वाला नहीं। राम राम राम राम राम राम राम राम। कब चेत करोगे, कब होश में आओगे, कौन सा दिन होगा कि जिस दिन होश आएगा। अकेले को जन्म है, अकेले को उसे कब कोई सहायता भी करेगा, कोई साथ भी जाएगा, पर उसमें कोई साथ नहीं है, कोई सहायता नहीं है, बिल्कुल अकेले को नंग धड़ंग ऐसे ही जन्मा है। जब शरीर को लेकर के जन्मा है, जाएगा तो शरीर भी छूट जाएगा, यही शरीर भी छूट जाएगा, जाना पड़ेगा। इस बात से पहले से स्वभाव शुद्ध होना, स्वभाव निर्मल बन रहा है, अच्छा बना लिया है, दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य, तो बड़ी मौज की बात है, जीवे तो बड़ी आनंद की बात, मर जाए तो कोई बात नहीं। कबीरा शब्द के डर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब बेटिए पूर्ण परमानंद। सब तो परम आनंद की बात है, कोई बात मर जाती है, ऐसी बात है भाई। तो तुलसी सोईंदा चतुर है जो राम भजन लोली भजन में लगाए अपना काम प्राण, वो चतुर है। नहीं तो सब पर धन पर मन हरण को बेचा, दूसरे को मन को हर देना, दूसरे का धन ले देना, इसमें कोई बहादुरी नहीं है, इसमें तो बेचा ही बड़ी परवीन है। अपना कल्याण कर लेना है, इसमें चतुर ही है, समझदारी है, साथ में चलने की पूंजी ले गई तो उसको रोना नहीं पड़ेगा। नहीं तो सो परत वही सुर धुन धुनी पछता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या पुरुष लगा, सिर धुन धुन को रोना पड़ेगा। तो भाई वो दिन क्यों रोना पड़े, वो मस्ती रहे आनंद रहे कोई परवाह नहीं है। यहाँ से अगाड़ी जाने की चीज तैयार है, अच्छा पद मिलता है तो खूब उसी से आनंद से जाते, छोटी चीज मिले बड़ी चीज मिलेगी वहाँ, या करोड़पति हो वहाँ कगरे वहाँ करोड़पति हो गए जाहिर है, ऐसा विचार को खुशी रहती है। ऐसे ही वहाँ अपनी तैयारी पहले कर दो तो मरने में आनंद होगा। कम भरी है कम हिटी है पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद की प्राप्ति करना है। वो नहीं करोगे तो क्या दशा होगी, क्या दशा होगी, मुख की बात है। इस वास्ते अभी से एक राम नाम ही पूंजी पर ले बांध रे बना, ये बात राम नाम। अरे मेरे धन को धन राम, भाई मेरे निर्धन को धन राम, खर्चो न कूटे चोर न लूटे, खर्चो न कूटे चोर न लूटे, भीड़ पर आवे काम। आपस में काम आता है, राम जी का नाम लिया हुआ होता है बड़ी शांति मिलती। मैंने देखी ऐसी बात, एक मरणासन्न व्यक्ति याद आ गई अभी, बड़ी व्याकुलता, बोल सकते नहीं अपने को कह नहीं सकते, चेहरा बड़ा ही उदास हुआ हुआ है, निराश संसार से प्राण जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में अपने कीर्तन सुनाया, भगवान नाम का कीर्तन सुना तो वो उस चेहरे पर शांति हो गया, एक सुख मिला, फिर मर गई बेचारी बच्ची थी। मर तो गई परंतु ये हमने प्रत्यक्ष देखा कि भगवान के कीर्तन से आदमी को शांति मिलती है। मेरे को बुखार आया था जोर से, डॉक्टरों ने कह दिया एंटी मलेरिया है, अब मर जाओगे, खून में आ गए यहाँ तो कीड़े आ गए है, अब मस्ती को कीड़े चल जाएगा मर जाओ। टट्टी लगे पेशाब लगे उल्टी होती है साथ में, टट्टी पेशाब उल्टी ऐसी दशा, शरीर में जान सुई चुभाव जैसे बड़ी वेदना। अगर दवाई लो तो बस जाओगे, नहीं तो मैं नहीं बचूंगा, दवाई हमें लेना नहीं है, यही लेना ही नहीं है, तो मैं बचूंगे नहीं तो बसे मैं से। कहते 48 घंटा है तो 48 वर्षों में उम्र हो गया, वर्ष 48 वर्षों से उम्र हो गया है, 2000 से पहले की बात है, 10-15 पहले 2000 को भी 48 घंटा का इससे आगे बात है, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटा ठहर हो गया। डॉक्टर विचार करने लगे, मैंने विचार क्या कर लो, कहते कह दे रोगी घबरा जाता, किस तरह जाओगे मर जाओगे, कोई घबराने की बात है नहीं, कोई विधवा होने वाली चीज है नहीं, बच्चे रोने वाला है नहीं, ना स्त्री है ना बच्चे है, उस चिंता है ना, ये धन जमीन है जायदाद है गुरु के कौन रखेगा, कोई बाबा जी जात कुछ है नहीं, चिंता किस बात की है, तो आप खुली हो तो ये बात है जाने वाला है, अच्छी बात है, जाओ तो अच्छी बात, रहे तो अच्छी बात, ना दवाई ले ना कुछ लिया, तुलसी धर ले लेते हैं ठाकुर जी का, तुलसी धर आ गया वो ले लिया और गंगा जल ले लिया, तो रहने वाला रह जाता है मरता नहीं। 48 घंटा गया था तो 48 वर्षों से ज्यादा वर्ष हो गए बैठे, अगर मरना होगा तब उसमें मौत नहीं आई थी, कोई हमारी सिद्धाई नहीं है, हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है, मौत बहुत को टाल दे ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं, पर मृत्यु नहीं थी इस वजह से नहीं आई, आ जाएगी तो कोई मना कर सकता है किसी की ताकत तो मौत को मना कर देंगे, ना भाई अभी नहीं चलेंगे फिर चलेंगे, वो तो मैं आ गई हूँ भगवान खोलो कुमारे खोलो, आ गई मौत आ गई, वो तो आ ही गई, इंसाना पड़ेगा ही, वो ऐसा हुक्म है वो टल नहीं सकता, उसी क्षण जाना पड़ता है, राजा रंग कपड़ी राजा से राजा रंग करेंगे, गरीब से गरीब कोई जान हो सबको जाना पड़ता है, स्त्री हो पुरुष हो साधु और विस्ती हो रहे, कैसे धनी हो से गरीब हो वो तो एक समान दिन होगा, पट जाएगा, तो पहले कर दिया अपना भजन स्मरण तो मौज रहती है, जीव तो मौज मरे की मौज, ये प्रत्यक्ष बात है, जीने में भी आनंद है मरने में भी आनंद है, अगर भजन नहीं कर तो जीने में भी फायदा नहीं है मरने में भी फायदा नहीं है, क्या फायदा जीने से, जो भजन नहीं करता है पाप ढोता है पाप संग्रह करता है, मुखम पास जीव दी भगवान कहते हैं निरर्थक जीता है, मर जाए तो बड़ा अच्छा है, पाप तो कम करे कम से कम पापों से बचे, जीने में फायदा नहीं, मरने में क्या फायदा, इन नरकों में जाएगा दुख पाएगा, अरे भजन स्मरण में लगा है जीते ऐसी बात भजन पड़ेगा अपना जीता रहेगा तो, और मर जाएगा तो भजन करते हुए अंत काल में, अंत काल में भगवान का भजन करता हुआ मरता है वो परमात्मा प्राप्त होता है, संदेह नहीं गीता में लिखा है, इस बात से भजन में लगा हुआ जीने में मौज है मरने में मौज है, अगर भजन से विमुख है तो ना जीने में शांति है ना मरने में शांति है भाई, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, वो अपना ईश्वर जन्म का साथी सच्चा मित्र उस धर्म के साथी ईश्वर सर्वाधार राधे श्याम शरण सर उसकी तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है, किससे करिए प्यार यार खुद घर जमाना है, किससे स्नेह कर कोई अपना नहीं, सब सार करते काम करते काम हो जाए, माता पिता बूढ़े हो गए अब काम की कोई आशा नहीं रही तो मर जाए तो अच्छा है, घर वाले भी इसे करते हैं और मर जाए तो दुख नहीं होता उनका, कोई बात नहीं भाई मरने वाले थे उम्र पार भी पूरे हो गए कोई बात नहीं, ये ऐसा है जवान मर जाता है जिसे कुछ आशा है मर जाता है तो दुख होता है कि ये चले गए क्या दशा होगी, हम जैसे काम कोई नहीं रहा मर जाए तो कोई पर्व ही नहीं करता, ठीक मैंने बात सुनी है ये मर गई ये तो ब्याह जैसी बात है, कोई बात नहीं ब्याह जैसी आनंद जैसी बात है, तो भाई वो दिन आने वाला है वो सबके लिए वो दिन आने वाला है, ऐसा ना इस बात से किसके भरोसे बसे निश्चिंत चिंता छोड़े हो चेत करो होश में आ जाओ, अब निश्चित अभी विचार करो अभी तक विचार करो तो ठीक बात है, इतने दिन चले गए इसको तो चले गए खाली चले गए, अगर भजन स्मरण करते तो हमारी ये दिशा नहीं होती, पढ़ने वाले पढ़ाई करते हैं तो विद्वान बन जाते हैं समझदार बन जाते हैं, अगर नहीं पढ़ा तो रह जाते हैं जीते, ऐसे भजन स्मरण करने वाले अपने साथ पूंजी कर देते हैं तो महाराज बड़ा चित्त में संतोष रहता है हमारे से पूंजी है। नहीं बदलना जीते है। हाँ, एक दिन हमने पढ़ा था कि यहाँ भजन करने वाले दोनों ही रोते हैं परलोक में, परलोक में मरने के बाद दोनों ही रोते हैं। क्यों? कि भजन कर लिया अभी भी रोते हैं, नहीं करे अभी भी रोते हैं। क्यों रोते हैं? तो भजन कर लिया अभी कहते थे ऐसा पता होता कि भजन का इतना महात्म्य है तो हम समय बहुत बर्बाद कर चुके, बहुत कम किया, क्यों रोते हैं? नहीं किया वही कहते हैं भजन किए नहीं हम तो इसी रह गए, बहुत ज्यादा भोजन किया तो वो भी है। जैसे बाजार में कोई वस्तु है महंगी हो गई और सस्ते में ली हुई है तो 1000 कमाया 10000 कमाया 50000 कमाया तो सब रोते हैं, फिर हमें पहले पता नहीं था उस समय 4 लाखपति बन जाते करोड़पति बन जाते, पर उस समय पता नहीं था 1000 10000 20000 50000 कमाए वो भी चिंता करता है, वो ही रोता है कि हमने कम कमाया, थोड़ा कमाया वो भी रोता है, ऐसे भजन नहीं किया वो भी रोता है, ज्यादा किया वो भी रोता है, और किया पता नहीं था। वो बात मैं कह रहा हूँ सज्जनों, अभी से पता लगा लो। आज दिन तक समय चला गया, अब क्या करूँ बताओ, वो तो खर्च हो गया, पर तो अभी है, अभी स्वास्थ्य चलता है, यहाँ बैठे बिठमाती है काम करते हो तो अभी बदले में लग जाओ तो बड़ी पूंजी वाले हो जाओगे, फिर रोना नहीं पड़ेगा। ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।